ایک وجہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ممکن ہوا تو شاید دو وجہ اور بیان ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے شروع میں محبت کی وجوہات بیان کی تو انہوں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ کسی ایسی چیز سے آدمی محبت کرتا ہے جو اس کے دل کو، جو اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، جس کو دنیا میں حسن و جمال کہا جاتا ہے. یہ حسن و جمال انسان میں ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے، وہ درختوں میں ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے، جو حسن و جمال پھولوں میں ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے، جو حسن و جمال پتھروں میں ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پتھر سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں تو کئی پتھر جو ہیں وہ مورچھی کا نگینہ بنے ہوتے ہیں، کئی پھول جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے یعنی جھونکے جا رہے ہوتے ہیں، اور کئی پھول جو ہیں وہ اپنی جیب میں اور اپنے دامن میں لگائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے درختوں کا معاملہ ہے، کچھ درختوں سے لوگ اپنا دامن بچا کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ درخت وہ ہیں کہ جن درختوں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنا سب سے قربان کرنا چاہتے ہیں. تو حسن و جمال چاہے درختوں میں ہو، چاہے پتھروں میں ہو، چاہے حجروں میں ہو، چاہے انسانوں میں ہو، چاہے حیوانوں میں ہو، کسی میں بھی ہو، اس سے پیار ہوتا ہے. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں، جیسا میں نے کل بھی تھوڑا سا اس طرح اشارہ کیا تھا کہ یا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی رسول لاؤ، نہیں تو ساری دنیا کو چھوڑو اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرو، محبت کرو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو وہ گزشتہ کو ہی تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں. حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اسی سلسلے کو آج ہم تھوڑا سا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال سر حدت سے بھیجیے اور قدمانے پاک پر چلے چلیے. ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بے مثال نظر آئے گی. آپ کے سر حدت کو دیکھیے، آپ کے قد حدت کو دیکھیے، آپ کے جسم مطلقہ کو دیکھیے. اللہ جل مجدل کریم نے اس طریقے سے ایک حسین انداز سے اللہ جل مجدل کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال اور کمالات بیان کیے کہ جیسے اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے یقاد ذی توہا یدیئ ولو لم تنفتح نار نور علی نور یهد اللہ لنوره من یشاء. قریب ہے سورہ نور میں جب ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی تو وہاں بھی میں نے بیان کیا تھا، قریب ہے کہ وہ تیل آگ خود روشن ہو جائے اگر اسے آگ نے مس نہ کیا. نور کے اوپر نور ہے، اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے کیا خوبصورت باتیں لکھیں. ایک مفسر لکھتے ہیں امام محمد یوسف بن اسماعیل روحانی نے شیخ مقتویہ سے اس کی تشریح یوں بیان کی، حاضا مثل ضربہ اللہ لنبیہ علیہ الصلاۃ والسلام و تکریم یقول یقاد منظرہ یدل علی نبوتہ و ان لم یتل قرآن. اللہ نے یہ اپنے محبوب کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کا اگر قرآن کی تلاوت نہ بھی آپ کرتے پھر بھی آپ کا چہرہ دست آپ کی نبوت پر داغ تھا، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے کہ یہ محبوب کریم ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں. حضرت علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء المعانی میں نقل کرتے ہیں یقاد ذیل صلوات اللہ سلامہ لصفات ہی و ذکائے ہی و لو جم سط ہو نور القرآن رمل بلی بلی تقابل محاسن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضاہا للناس کم لا انجیہا الیہ کالا ابن رواہا و لو لم تبن فیہ آیات مبینہ کانت منزلہ مبینہ کا. انخبر ہندانی سفا نمبر جلد نمبر 8 اور سفا نمبر 171. رات اگر میرے قرآن آپ کو مت نہ بھی کرتا تب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی فقیرگی اور کمال حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھے. امام بدری نے محمد بن صاحب القروی کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن و تمادار نزول وحی سے قبل بھی لوگوں پر بازی اور ظاہر تھے. ابن رواحہ نے کہا کہ اگر آپ یہ صحابی ہیں کہ اگر آپ سے نئی جات کا اظہار نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کے نبی ہونے پر سب سے بڑی بڑی آپ کا نظارہ حسن تھا. نظارہ حسن کا ہی تھا جو دیکھ لیتا تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. کاری سنالا پانی پتی سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام کعب الاحبار سے روایت کرتے ہیں کہ کعب الاحبار نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اے سیدی مجھے ایک آیت کی تفسیر تو بتائیے. تو آپ نے فرمایا ہاضا مثل الضرب اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالمشکاۃ صبره والزجاجہ قلبه والمصباح فیہ النبوۃ یکاد بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ یتبین للناس بلغ لم یتکلم انہ نبی کما کان یکاد یکاد ذلک الدین. یہ اللہ جل مجد کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی. مشکار سے آپ کا سینہ مراد ہے سبحان. زجاجہ سے قلب انور اور اسبار سے مراد نور نبوت ہے. یعنی اگر آپ اپنے منہ سے اعلان نبوت نہ بھی کرتے تب بھی آپ کے انوار و تمادات سے آپ کی نبوت جو ہے وہ واضح ہو جاتی اور لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ کی ذات ہی ایسی ہے, آپ کا حسن و جمال ہی ایسا ہے کہ حقیقت دیکھیں تو جیسا انہوں نے حضرت عبدالعزیز دبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا, یعنی کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے. تو انہوں نے تو ایک ایک آیت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں اوصاف بیان کیے اور ایک ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی کہ یہ آیت کس طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی نعت ہے. کیسے کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں جو ہیں وہ اللہ جل مجبور کریم نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں اور اس طریقے سے بیان فرما دی ہیں سبحان اللہ کہ کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر کہیں کاف بیسو تھا دہن یا ابھی آنکھیں این سر کاف یا این سر ان کا چہرہ نور تھا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارے کا سارا جو ہے چہرہ مبارکہ وہ سارے کا سارا قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ جل مجد کریم نے قرآن پاک میں بیان کی اور بھی میں نے حسین عبداللہ کے بعد سے روایت بیان کی. امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینا ججا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اے آقا یہ جو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ صرف آپ کی نعت ہی اللہ جل مجد کریم نے بیان فرمائی ہے. اور قاضی صاحب ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد قاضی یعنی سوالا پانی پتی رہتے والا نیم ہمارا کہا لگا حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. قرآن نے واضح کیا کہ اس ہستی کے محاسن اور ساتھ ہی نبوت پر کافی دھیل ہیں. اگر اس پر قرآن کا نزول نہ ہوتا اور اس بے ذات کا اظہار نہ بھی ہوتا تب بھی صاحب بصیرت اس ہستی کو دیکھ کر یہ جان جاتا کہ یہ واقعی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یعنی کیسا کیسا سبحان اللہ نہ مغفور دل روشن خدا کانکھیں جگر ٹھنڈا تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری تر عطا. اور اس نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجاز یا فرمی کیوں نہ ہو گرفتان ہستی میں یہی تو وہ پھول ہے جس کے ظاہر باطن پر حسن مطلق کا کام ادھر جلوہ گر ہے، یہی پھول ہے جس کو حسن ازل نے اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیا کہ حسن تخلیق کو بھی اس پر رشک آ گیا۔ ہوئے تو کیا کہیں موسا سے مگر عرض کریں کہ اے خود حسن ازل طالب جانے عرب، اور دوسری جگہ کیا خوب فرمایا ایمام اہل سنت نے، کیا ٹھیک ہو رکھے بدلی پر مثال دل، پامال جلوہ کبھی پا ہے جمال دل، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یار جو یار رنگ دور، اے دل ہمارے دل سے دل کو سوال دل سبحان اللہ۔ کیا ایمام اہل سنت نے کس طریقے سے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظم پہ بیان کی، اور کہیں بیان کرتے ہیں سرتاب قدم ہے چنے سلطان زمن پھول، نب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی اثر نہ پھر مانگے جلن پھول، پر دندانوں لگو زلف ہو رخے شاخ سدائی ہیں درلے رتن لال یمن، مشق سکن پھول پر دل اپنا بھی شہدائی ہے، اس نا سنے پاکا اتنا بھی مہے نو پینا، اے چڑھے سہن پھول، اور جب آپ کے سایہ جب آپ کے قدِ حرکہ کی طرف دیکھا، دیکھو حسن و جمال میرے آقا کا، قدِ بے سایہ کے سایہ رحمت مرحمت، زمِ ممدود الافت کے لاکھوں سلام، یعنی جو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، واہ میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ تیرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قد بنا دیا سبحان اللہ۔ حدیثی میں آتا ہے آپ لوگوں میں چلتے تو سب سے بلند نظر آتے، حالانکہ آپ کا قد بساہا اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن جتنے بھی لوگ ہوتے جب میرے آقا ان لوگوں میں ہوتے تو سب سے بلند میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نظر آتے۔ اس لیے کیونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چہرہ ایسا جسم ایسا قد ایسا دل دور اللہ جل عز و جل نے محبوب کو دی کہ چہرہ رکھتے ہیں جسم رکھتے ہیں آنکھیں رکھتے ہیں پاؤں رکھتے ہیں لیکن سایہ نہیں ہے سبحان اللہ۔ کیا اللہ جل عز و جل نے ارشاد ہے کہ نور کا سایہ نظر نہیں آتا نا، نور کا سایہ ہوتا ہے لیکن ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا، کب جا تم اللہ نور و کتاب مبین، ایک جگہ ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ امام ابن سبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہ کان نورا فکان اذا مشا فی الشمس اب القمر لا ینظر له ذل قال بعده و یشهد له حدیث قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی دعائه واجعلنی نورا۔ آپ کی ذات عبدت کے سراپہ ہوئے ہونے کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ دکھائی نہ دیتا تھا، بعض محتسین نے فرمایا کہ آپ کا سایہ نہ ہونے کی شہادت حضور اکرم کی یہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بھائی تعالیٰ مجھے سارا نور کا بنا دے۔ امام محمد سے قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ذل لا ذل لشخص ہی فی شمس و لا قمر انہ کان نورا، آپ کے جسم عزت کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ سراپا نور تھے۔ اسی طریقے سے امام حسین فرماتے ہیں لم یکن له صلی اللہ علیہ وسلم بلدن فی شمس ولا قمر لغلبت انوارہ، آپ کے انوار کی وجہ سے آپ کے جسم عزت کا سایہ نہ دور میں دکھائی دیتا نہ چاندنی میں دکھائی دیتا۔ امام سفاجی نے شرح شرار میں یہی لکھا، اسی طریقے سے صاحب مجمع بہار الانوار میں یہی لکھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ بے شمار محدثین نے اسی طریقے سے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عدت کا سایہ نہیں تھا، اسی لیے تو سبحان اللہ آپ کے سر و قد اور آپ کے قد انور کی جمال آفرینی جو ہے وہ اعلی حضرت بیان کرتے ہیں طاہران قدس جس کی ہیں کمریاں تو صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قد و قامت ہی حسن تناسب سے نوازا تھا کہ دیکھنے والا جس زاویے سے پھر پہلے سے بھی دیکھتا اسے کوئی غیر یا ستم دکھائی نہ دیتا، آپ طرح کھڑے ہوتے تو میانہ کر دکھائی دیتے، جب صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے تو آپ کا قد سب سے بلند ہوتا سبحان اللہ۔ ہلو تو بڑا رد قامت زیبہ کے حسن و جمال کے بارے میں کہتے ہیں ماں رہی تو افسن افسن بشرن فی فضائن احمرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرح لباس میں رحمت دو جہاں سے بڑھ کر کسی کے قامت زیورات کو حسین نہیں دیکھا. حضرت انس بن مالک کہا کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما احسن الناس وجہا، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قامت زیبا اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے. ابن اثاثر جلد نمبر 1320 وفاظ نبی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ قدر انور کے اعتدال کو یوں بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ تمام جسم ہری موت تھا، تمام آزاد آنند سے گوشت سے پیر ہونے کے باوجود ان میں ڈھیلا پن نہ تھا، قدِ انور اعتدال کے ساتھ دراز تھا، نہ ہی سخت تھا نہ ہی زیادہ دبلا پتلا تھا. شمائل کرم بھی ہے دل دار قدس رخسارا دیتا اے حضور سر برے دلکار قدر قدمے قامت رسول اللہ کی. آج کے سراپا اردو تناسب آزاد کا بہترین شکار تھے. آسرتوں کا حصے حصے و ظاہر پہلو درجہ دلکش اور جاگ نظر تھا. آپ ہر مجلس میں مرکز نگاہ ہوتے تھے، دیکھنے والی ہر آنکھ آپ کو سراپا اردو کے حسن جمال کی رانیانوں رانائیوں میں دیکھتی رہتی تھی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شاہکاری ربوبیت کی قدر رہنا کی موضوعیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالکثیر بلا بالطویل الوفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر رہنا انتہائی دراز تھا اور نہ ہی توفا تک، یعنی نہ انتہائی لمبا نہ انتہائی چھوٹا بلکہ مناسب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ سامع انس ابن مالک یا نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بھی باتوں میں نہ لکھاؤں میں بڑی طلبانے بلل کتھی. میں نے حضرت انس ابن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ان الفاظ میں کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ دراز قد تھا نہ کوتا قد تھا. حضرت ابراہیم بن محمد آپ نے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے آقا کی تعریف یوں کی، لم یکن بالطویل اولا بالکثیر متردد جو کانا بات من القوم، نہ انتہائی بلند قامت تھے نہ بالکل کوتا تھے بلکہ آپ کا قد انور مناسب تھا. حضرت سنان ابی طفیل عمر بن باسرہ آپ کے جسم کے اعتدال کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکسا گویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر ہے معتدل تھا. سبحان اللہ، صفحہ ہجرت میں آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والی خطوط ام مادر، اس کا واقعہ میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کا قدر انور اور آپ کی تعریف. سبحان اللہ، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا تم لا تشنعوہ من طول ولا تقطعما عین من کثر غصن بین غصنین فہو بر ثلاثہ منزلا واحسنہم قدا. آپ کا مبارک قد نہایت خوبصورت میانہ تھا، نہ ایسی طوالت کے دیکھنے والا نہ پسند کرے، نہ ایسا پست کے حکیم نظر آئے، بلکہ وہ دو شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخی بنے اور کھلا ہوا پھول معلوم ہوتے تھے. تیرا قدر مبارک دل بنے رحمت کی ڈالی ہے، محبوب کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. چلتے وقت آپ ہمیشہ بلند نظر آتے تھے، سب سے بلند آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آتے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ما مشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد الا طال اور اطالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والے سے بلند قامت دکھائی دیتے تھے. تہذیب ابن اثاثر وقت جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا کا فل اب کے لاکھوں سلام. سبحان اللہ، میرے آقا کا چہرہ ایسا ہے کہ ایسی پیدا ہے. سبحان اللہ، نہ حضرت بیان کرتے ہیں اور اس کی قیمت اشارہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے رب کہتا ہے نقد آنا محبوب آپ کو میری آنکھیں ہیں، آپ تو میری نگاہ میں رہتے ہیں، میں تو آپ ہی کو دیکھتا رہتا ہوں، اسی لیے تو آقا نے کہہ دیا من رانی فقد ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. امام نبہانی امام احمد بن ادریس کے حوالے سے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، من رآنی فقد رآد حق تعالی، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طلعت مبارکہ ہے. حضرت بلا بن عادت کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن واحسنہم خلقا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ عزت کے لحاظ سے سب سے حسین اور اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے حسین. تیرے حق کو خلق، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، اللہ جل جلیل کہا، اللہ جل مجد کریم نے خلق کو عظیم کہہ دیا اور خلق کو جلیل کہہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، اے آقا نہ کوئی آپ جیسا آیا نہ آئے گا. خالق حسن ادا کی قسم. حضرت علی کہتے ہیں نبی اکن صدی الحج کریم الحسد حسن الساؤت. آپ کا چہرہ منظر خوش منظر، آپ کا نظر مبارک آڈا اور آواز مبارک بڑی حسین تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن ناس بجن و انوار ہند نونن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عزت کا حسن جمال سب سے بڑھ کر اور رنگ سب سے روشن تھا. حضرت ام مابت تیرے کا بیان کرتی ہیں رائت رجلن ظاہر البطاعۃ متبلج الوجہ. حضور میں نے ایک ایسا چہرہ دیکھا ہے کہ جس کے چہرے اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درشیدگی نظر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ. ترمذی شریف میں ہے یہ حدیث. میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہ پایا. آپ کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ انور میں آفتاب محو کرام ہے. عمار بن یاسر کے پوتے ابو عبیدہ نے حضرت رضی جن کو معذو سے جو صحابیہ کی حل کیا صرف تھی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آقا کی صرف بیان کیجیے، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بیان کیجیے. تو انہوں نے کہا یا بنیا لو رائتا ہوں لکڑتا الشمس پلے آ. اے بیٹا اگر تو حضور کو دیکھتا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تو ایسے معلوم ہوتا ابھی سورج طلوع ہو رہا، ابھی نور چمکنے والا ہے، چمک رہا ہے. دار جی نے جو نمبر 133 میں یہ حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے تو سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. آقا سرے اقدس پر آپ کا سرے اقدس ایسا ہے اس پر سلام کرتے ہیں کہ آپ ہی کی وضاحت ہے جس کے سرے اقدس پر اللہ تعالیٰ نے رفعت برتری کا ایسا تاج سجایا کہ تمام بلندیاں اور رفعت وہاں سے خیرات پا رہی ہیں. اسی لیے تو ارشاد فرمایا ورفا نا ناکا وکرم، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. ورفا نا ناکا وکر کا سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے عزت بھی سبحان اللہ نہ بہت زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا حسین و جمیل اور مناسبت کے ساتھ وقار اور موضوعیت کا آئینہ دار تھا. اس میں ایک سمکنت کی شان وغیرہ تھی. سر کا حد سے چھوٹا ہونا اور اسی طرح اس کا زیادہ بڑا ہونا انسانی شخصیت کے حسن کو مجبور کرتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ وقار تمکنت موضوعیت کا حامل بڑا سر جیسا کہ نور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا کمال فہم و دانش بصیرت کی نشاندہی کرتا ہے. آج کل اسلم کے سر اقدس کی زیارت کرنے والا ہر شخص بے اختیار پکار ہوتا تھا کہ اللہ اللہ. یہ کسی بڑے صاحب عقل و فہم حامل فہم و فراست اور دانش اور سردار کا سر ہے جو بلا کا حسن اعتراض اور غبرار رہنائی کا مظہر ہے. حضرت ہند میں نبی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر اقدس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ. آقا کا سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا اور حسن مناظر سے وقار اور موضوعیت کا آئینہ دار تھا. شمال کرم جی بلکہ شرع میں نام مناوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عزم الراس ممتوح لأن ادرکات والکمالات سر کا موضوعیت کے ساتھ بڑا ہونا قابل ستائش اور تعریف ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز سب کے درخت اور کمالات کے لیے موجود ہوتی ہے. شاید امام ابراہیم کو جو بھی کہتے ہیں عظیم الراس دلیل اللہ کمال القوا کبھی دماغا بہو آیت النجابا سر کا بڑا ہونا دماغی قوا کے کامل ہونے کی دلیل کے ساتھ ساتھ سردار قوم کی علامت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مسند امام احمد میں حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخم الراس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چھوٹا نہیں تھا بلکہ موجودیت کے ساتھ بڑا تھا. ان میں مابد نے بھی کہا لا تزہری سے کل آپ کا سر اقدر چھوٹا نہیں تھا. سبحان اللہ اسی سر اقدر سے جب وہ پھر کرم کی جٹائیں جب وہ زلفیں پھیلتی ہیں تو پھر رب بھی کہتا ہے بل دوہا بل لئی لے ازا سجا پھر رب بھی کہتا ہے بل فجرے بل عالم اشر محبوب کے چہرے کو زلفوں کو سر اقدر سے بنتا دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعریفیں اللہ عبد الکریم خود قرآن پاک میں کرتا ہے. اللہ اللہ زلفے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کہ ایسی ایسی جیسے پاک شب میلاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی نے سوال کیا یا اللہ جب میں اس کو 6 لاکھ طرح سے نوازا مجھے اس کے برابر کیا چیز عطا کی گئی؟ میرے محبوب اے میرے حبیب آپ کی زلفوں کا ایک تار ایک ایک بار مجھے جبرائیل کے ہزاروں تروں سے زیادہ عزیز ہے. آپ کے ایک تارے ضلع سے قیامت کے دن ہزاروں آپ کی یعنی امت کی نجات ہوگی. جب ریل پر پھیلاتا ہے تو کار سے کار تک ڈھانپے جاتے ہیں مگر جب آپ کے جیسے مشکل امت کی نجات کے لیے پھیلیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے گناہ گاروں پر میرے محبوب آپ کی زلفیں جو ہیں وہ سایہ پگن ہو جائیں گی. سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہمارے کا ایک یہ بھی مجھا ہے کیا آپ ہمیشہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے. خالد بن ولید کے پاس ایک ایسی ٹوپی تھی کہ جب وہ میدان جنگ میں کفار سے لڑتے تو اسے پہن لیا کرتے تھے اور اس طرح بڑے بڑے بادشاہوں پر فتح یاب ہوتے تھے. جس دن شان کا مار کا ہوا پہلے سے خالد بن ولید کی وہ ٹوپی گرم ہو گئی. دریا گردہ کھا کر اور مغموم ہوئے اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ارے خالد بن ولید کیا ہو گیا تجھے؟ لوگ جنگ کر رہے ہیں اور تم ٹوپی ڈھونڈ رہے ہو. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا پتا یہ ٹوپی کیا ہے؟ یہ جو میری حیبت ہے لوگوں پر یہ جو سارے کے سارے مجھے اتنی فتحات ہوتی ہیں تو اس ٹوپی میں منگے مدار کا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تب خدن المسجد الحرام ان شاء اللہ منینا محلقینا رؤوسکم ومقصرینا لا تخافون نازل ہوئی. مسلمانوں نے سر ملائے. یہ مقام حدیبیہ کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. حضور کے سلے والے کے بال تمام صحابہ نے تقسیم کر لیے تو خالد کہتے ہیں میں نے سرکار والی کی پیشانی والے کے چند بال مانگے آپ نے مجھے عطا فرمائے. میں نے اپنی ٹوپی کے اندر بطور تبرک محفوظ کر لیے. ان بالوں کی برکت ہے کہ میں ہر بار جب جھنڈا بلند کرتا ہوں تو خدا مند تارا مجھے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. جس مار چاہے یہ تاج عظمت رکھ کر جاتا ہوں مد مقابل کے سر جھک جاتے ہیں. وہ خالص لشکروں پر میرا غلبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو میری حفاظت اور فتح اور اس جیسو محبوب کی خاطر کرنی پڑتی ہے اور میری دل جوئی کا ذریعہ یہ تارے محبوب زلف محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. رضی اللہ سبحان اللہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیر مارکا تھا تو آپ نے چاندی کی بجلی میں اس کو رکھا ہوا تھا. بخاری نے واقعہ ہے دیگر کتابوں میں واقعہ ہے. کوئی بھی مارا جاتا وہ اس کو بخار ہو گیا اس کو سر درد ہو گیا اس کو مرضی ہوئی اس کو جو ہے وہ راشا ہوا اس کو بالج کوئی بھی بیماری والا تھا. حضرت سیدہ نمونہ وہ دبیا نکال کی اس میں سے ایک مورے مارکا نکال کے پانی میں بھگوتی اور دے رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, بیماریاں کئی علاج ایک, مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا یہ مسئلہ جو ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں میرے آقا کریم کا وہ وار کا ہے, میں نے سدھار کا رکھا ہوا ہے, وہی میرے وار کا ذکر آجا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. وہ کرم کی جتا جو سوئے مشک تھا لکھا ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. اور جب آپ یعنی مانگ نکالتے ہیں سراط المستقیم کی طرح, سیدھی مانگ نکلتی ہے, جب ادھر بھی کالی جل کر رات کی سیاہی کی طرح ادھر بھی کالی جل گئے, درمیان میں سے مانگ نکلتی ہے, جو آپ کے سر دس تنویر نکلتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے رات کو پھاڑ کے سورج نکلتا ہے. ارے عام رات کیا اور عام سورج کیا, اللہ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات ہو, اور لیلۃ القدر کا جو اصل کا سورج نہیں ہوتا ہے بغیر شام کے روش وہ سورج ہو, تو لیلۃ القدر میں مطلع اجر ہاتھ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. لکھتے دل ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام. حسین زلفیں سبحان اللہ کرم کی گٹائیں بن کر جو ہیں وہ برتتی ہیں سبحان اللہ. سلیم علی اللہ تعالیٰ سے آپ کے حسن کے, آپ کے بالوں کے, آپ کی زلفوں کے بارے پوچھا گیا تو آپ بناتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الشعر, آپ کے بال والد نہایت حسین اور خوبصورت تھے. حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک زلفوں کی سیاہی کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سواد سارے تحریر میں ساتھ میں نور مکھ تو نالے زلفاں کالیاں سبحان اللہ سچے باری جامن دیکھنے والیاں. کیا مبارک زلفے ہیں. پر حضرت رسول ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ سنایا کرتے کہ لوگوں حضور کے بارے میں میں کسی سے کچھ پوچھتا پوچھنا تو اگر لوگوں کسی سے کچھ پوچھنا تو مجھ سے پوچھو, کیونکہ آج یہ زمین میں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. جب کوئی ان کی خدمت میں آگے ہو کر آپ کے ہڈیا وار کے بارے میں سوال کرتا تو آپ تفصیل انہیں ہڈیا بیان کرتے اور آپ ہمیں فرماتے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر آپ کی وہ زیارت کی تھی, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. سما انتا شدہ تو براد بج رہی بشدہ تو سواد شاہ رہی سبحان اللہ. آپ کے چہرے کی خوبصورت سفیدی نورانیت چمک رہی ہے اور زلفوں کی سیاہی چمک رہی ہے, اور سیاہ اور سفید کا وہ جو حسین سنگم بنتا ہے نا, سیاہ زلفیں ہوں سبحان اللہ اور رات کی طرح سیاہ زلفیں ہوں اور صبح کی طرح مبارک سسین چہرہ ہو تو کیا ایک عجیب سا منظر بنتا ہے. تو حضرت سیدنا صاحب بن ابی وقاص کو اس سے ہی بڑھ کر سبحان اللہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید السواد کے بال سے نلے ہو جاتے, ارے آپ کے سر حضرت کے بال بھی انتہائی زیادہ کیا تھے اور آپ کی داڑھی مبارکہ بھی انتہائی زیادہ کیا تھی, اور ان میں نیچے سے داڑھی اوپر بالشری اور ان میں سے مبارکہ چمک رہا ہے بنا نثارے پر تھی جیسے کسی غار سے سورج کی کرن نکل رہی ہو, تو جیسے وہ وہاں پہ چمک لگتی ہے تو اوپر نیچے بال تھے سبحان اللہ چہرائے یعنی حضرت حسن رضا رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جب حدیث پڑھی ہوگی تو اسی کا نقشہ کھینچا نا, جلوہ اوے محاسن چہرائے انور کے دل, آپ نے اسی ریل پہ رکھا ہے تو آنے جمال یوں ہے کہ جیسے آپ نے اسی ریل گاڑی دوار کا ہے اور اس نے قرآن جمال کھول کر رکھ دیا ہے, اتنی مدت بات کرو دودھ غصف آر نصیب حفظ کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال. آتا جیسے بچہ قرآن کو دیکھ دیکھ کے حفظ کر جاتا ہے نالا پڑھتے پڑھتے, اپنا چہرہ اتنی دیر تک میری آنکھوں کے سامنے رکھیے کہ میں پڑھتے پڑھتے آپ کے چہرے کا حافظ ہو جاؤں. اور صحابہ آتے بھی تھے نا, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیارے انداز میں کہتے ہیں, اب صبح بدا من پر آتے ہی جب لئی بجا من گھر آتے ہی آپ کے پر نور چہرے سے صبح کو روشنی ملتی ہے اور آپ کی سیاہ زلفوں سے رات کو تیزی ملتی ہے, ارے جب چہرہ دکھاتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے, اب صبح بدا من پر آتے ہی آپ کی طرف سے صبح کا آغاز ہوتا ہے جب لئی بجا من گھر آتے ہی, اور جب سرجیں جب اڑ جائیں یہ زلفیں تو پھر رات نظر آنے لگتی ہے. آپ کی مبارک بال نہ بالکل سیدھے اور نہ کھڑے تھے اور نہ ہی بالکل گھنڈے آگے, بلکہ دونوں کے بین بین تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دادوں کے اسی حسن اعتبار اور کمال موجودیت کو یوں بیان کرتے ہیں, کان شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بینا شاعرین لا رجل سبق ولا جعد قطط. آپ کے بال مبارک نہ بالکل تیز رار تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے اکڑے ہوئے, بلکہ بین بین تھے. جیسا کہ آپ ان سے مرضی ہے کہ لگے ہوا میں پہلے بیسویں اور پیشویں بخاری میں چار سے بال قدرے گنگے آگے تھے, نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچیتا. تو جیسے کسی نے کہا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غسل کیا, زلف سیاہ ہوئی, دوسرے لمبی ہوئی, سیدھی ہوئی, مبارک چندہ مبارک چندی کی, تو رب نے دیکھا اللہ اکبر اتنی پسند آئی, وہ یوں لگی جیسے علی یہ قرآن شروع ہو رہا ہے, تیرے محبوب کا سر اتنے شروع ہو رہا ہے, یہ ناطق قرآن ہے, یہ ساکت قرآن ہے, ساکت قرآن شروع ہو رہا ہے, علی لام نہیں وہ ناطق قرآن شروع ہو رہا ہے. زلفن جب سواری تو کہا علی, جب وہ تھوڑی سی ان کا کنڈل بنا تو کہا لام, اور جب وہ کنڈل داری وارتا کے ساتھ مل کے وہ نیم کی مزدوری بن گئی اوپر سے بن گئے تو کہا نیم علی لام نیم کتاب لا رہی رکھی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہاتھوں کے سورت میں نسلے ہی, ارے کی ایک مثل سورت نہیں آ سکتی تو اس کی مثل ایک انگلی نہیں آ سکتی, ایک ناخن نہیں آ سکتا, اس کی مثل ایک بال تک نہیں آ سکتا. اس لیے آپ کے وارث جو سبحان اللہ بار تھے, کاپ گیسو ہاتھ اہن آنکھیں ابرو این سواد کباب یا این سواد, ان کا چہرہ نور کا رب دیکھتا ہے تو قرآن اتارتا ہے. حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیسا کہاں اشار رسول اللہ علیہ وسلم, آقا کی مبارک زلفیں کیسے کہا لم یکن بیجا بلا سبا پہ کان رجل. شمال ترزی نہ تو پیچ دار تھی نہ ہی بالکل سیدھی اکڑی ہوئی تھی, بلکہ کنڈل والی تھی. سبحان حضرت ہند کے نبی اللہ رضی اللہ ہوتا نا سناتے کہنا رسول اللہ علیہ وسلم رجل الشعر ان ان فرقت حقیقت ہو فرق ہا و الا فلا. سروے دوالے سرس ان کے بال بارک درمیانے گھنگرالے تھے گھنگرالے تھے, جب ان میں کنگھی کی جاتی تو ان کے کنڈل کھل جاتے یعنی الگ الگ ہو جاتے, اور انہیں اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جاتا تو اکٹھے حلقہ بنا لیتے. سبحان حضرت علی بن حضر فرماتے ہیں مسلم شریف میں, حضور کے بال بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پچیتا بلکہ کچھ گنگرے آلے تھے, دراز زلفیں. حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اکبر اقتدار کے ساتھ بڑا تھا, آپ کے بار بارک ہمدار تھے, اگر ان میں خود مال نکل آتی تو آپ اسے رہنے دیتے اور آپ کی مال خود بخود نکلتی. سبحان رب آپ کی مال نکالتا ہے, یہاں محبوب کی محبت بال سنوارتا ہے, مانگ نکالتا ہے, پھر دیکھتا ہے. اللہ کے محبوب کبھی تنگی نہیں کرتے تو اللہ خود بال سنوار دیتا ہے, خود مانگ نکال دیتا ہے. کیا پیار ہے اللہ جل مجدور کریم کو محبوب سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال والے کانوں کی لوٹ رکھے, میں نے صرف ڈبا میں آپ سے بڑھ کر رکھی کوئی نہیں دیکھا, جیسے برا بن حضرت کہتے ہیں بخاری شریف نے. آپ ایسے شاید ابھی اس حال کے حوالے سے مرضی دوسری راجی مسلم شریف میں ہے, راتے میں نے مخلوق خدا نے صرف دلے میں آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا, آپ کے بال بال کے زلفیں کاندھوں کو چوم رہی ہوتی تھی. بہت زیادہ لمبے بال کرنے سنا ہے کہ کوئی لڑکے عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں اور کوئی لڑکیاں لڑکوں کی طرح بال کٹاتی ہیں, یہ منع ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت مبارک بناتے تو کانوں تک بال ہوتے زلفیں ہوتی, جب حجامت بنائے ہوئے تو تھوڑی دیر ہو جاتی تو آپ کانوں کی لو سے تھوڑی نیچے ہوتی لیکن کندھوں سے تھوڑی سی اوپر ہوتی. تو بہت زیادہ مرد کو بال رکھنے منع ہے اور عورت کو چھوٹے کرانے منع ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یہ بات بیان کرتے نا, میرے آقا کی زلفیں کیسی, میرے آپ بال کیسے, میرے آقا کی مانگ کیسی, تو ایسے دیکھتے جیسے آقا کا چہرہ ابھی بھی سامنے ہے اور پھر بات کرتے اور ساتھ ہمیشہ مسکراتے. ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ابو داؤد میں ہے, بلال نبوہ میں ہے, ابو نعیم کی اور بلال نبوہ امام بحثی, آپ کہتے چودھویں کا رام تھا, چودھویں کا چاند تھا, میں نکلا میں جو نبی کے سین میں آیا تو دیکھا کہ آقا کریم سو داریوں والی چادر جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, چودھ میں چاند جو ہے سر پر ہے, میں آقا کے چہرے کو دیکھا ہوں, پھر میں چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر میں چاند کو دیکھتا ہوں، میں دونوں میں موازنہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر چاند نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے صرف جبا پہنے، کانوں کی لو کے نیچے زلفوں والا آپ سے بڑھ کر سینے دیکھا، آپ کی وائز زلفیں کانوں کو چوم رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مقدس بالوں کے بارے فرماتی ہے، کان اشعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوتراء ودون الجمة، آپ کے بالا کانوں اور دونوں شانوں کے درمیان ہوتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جی پوچھا گیا تھا، آپ مبارک بال کانوں کی لو تک ہو رہے تھے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بار، اور صحابہ نے پھر تو یہ بھی بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث گاڑی میں صرف 19 بار سفید تھے۔ یہ ہے حافظ، لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کے حافظ ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے بالوں کے حافظ ہیں، کہ پورے دیکھے بارش میں کے نیچے کوئی ادھر رکھے ہوئے تو کبھی چھپ جاتا ہے جو ہے بال، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے سوائے بال، لیکن صحابہ کیسے دیکھا کرتے تھے، بال تک گرے ہوئے ہیں کہ 19 بال۔ دیکھیے آدمی پڑے نا کوئی آئے پڑے تو حضرت رام فوراً بتاتا ہے فلاں سفر میں ہے، فلاں جو ہے وہ طرف ہے، فلاں سورے ہیں، کتنے نمبر آئے تو ہے۔ تو یہ جو صحابہ ہیں یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں تھا۔ اب زلفوں سے نیچے آئیں تو آقا کے کان آتے ہیں، سبحان اللہ، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام، آپ کے گوش مبارکہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے سر کے بال ہلکے خمدار دراز پلکوں والی آنکھیں، حسین و پکیزہ چہرہ، خوبصورت ریشمار کا، اور آپ کے دونوں کان کامل تھے۔ حضرت حسین علی رضی اللہ کو سناتے ہیں کہ مجھے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع میں قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے وہاں جا کر لوگوں کو خطبہ دیا۔ مجلس میں علماء یہود میں سے ایک عالم بھی تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے مجھے کہا، اے علی مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیے۔ مجھے جو مستقبل تھا، جو یاد تھا، میں نے بیان کر دیا۔ وہ عالم کہنے لگا کہ ابھی باقی ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا کہ مجھے یہی یاد ہے۔ وہ عالم کہنے لگا، ذرا مجھے اجازت دیں، میں بیان کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ ابھی تم نے آقا کو دیکھا، میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بیان کروں۔ کہا ہاں کیجیے، تو وہ پھر بیان کرتا ہے، شروع کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے، فی ایہ حمرہ حسن اللحیٰ حسن الفم طعام الاذنین، کہا آپ کی آنکھوں کے سفید سن صرف دورے تھے، سبحان اللہ، کیا آنکھیں میرے آقا کریم کی، اور کیا کان میرے آقا کریم کے، صرف دورے سے بھی آنکھوں کا ان شاء اللہ بعد میں بیان کروں گا۔ ریش مبارک نہایت حسین، کان مبارک خوبصورت، اور دونوں کان مبارک بڑے خوبصورت تھے۔ آپ کے مبارک خوبصورت زلفیں جب آپ کے مبارک کانوں کے گرد گرد آپ نے کنڈل کے ساتھ احاطہ کرتی، تو جن کے زلفیں نہایت سیاہ تھی اور کان مبارک نہایت سفید تھے، ایک عجیب سا سما ہوتا جیسے ان میں سے نور نکل رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بتخرج الاذن بیضها من تحت تلك الغبار كأنما توقد الكواكب الدرية بين ذلك السواد، آپ کی مبارک زلفوں کے درمیان دونوں سفید، كأنما توقد جیسے تراکی سے دو چمک کے تاراکی میں سے، جیسے تاریکی میں سے دو چمکتے ہوئے ستارے شروع ہو رہے، یوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کان تھے۔ اور پھر سبحان اللہ، بڑا آپ کے کان ہیں دور نزدیک کے سننے والے، یہ تو تھا ظاہری حسن۔ اب کانوں کا کان کیا ہے، کان کیا ہے، کان سنتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ظاہری حسن ہے، جیسے چار پلے ہو رہا ہے، ایک ہے عورت کا کام، کام کیا ہے سننا، جب سننے والے سبحان کہاں کہاں سے سنتے ہیں سبحان، ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آقا کے پاس آئے اور مبارک چہرے کو دیکھنے لگے، آقا نے فرمایا کہ کیا چاہ رہا تھا، آج آپ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہے، تو آقا میں عرض کروں کہ میں آج سے آپ پر کب سے ایمان لایا، تو آقا نے فرمایا ہاں کب سے ایمان لائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے تھے، ابھی اپنی والدہ کے گھر میں تھے، تو ایک دن میں آپ کی امی حضور کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر آرام کر رہے ہیں اور چودہ کا چاند طلوع ہے، تو آتا میں نے دیکھا تو نازی علی کا میرا تشہیر ادئی ہے تو اس بائی کا کہ پچھتا ادئی ہے مالا، آتا میں نے دیکھا آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کی انگلی کے اشارے پر رکھا ہے، خصائص کبرا نے علامہ سیوتی نے فیاض کو انہوں ابھی بہن سے نقل کیا کہ کتنے بھاگ کی بات جو ہے تو میرا انگلی کا اشارہ ہوتا، اور بعض روایت میں ہے کہ آم کے اشارے سے چاند جت جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، انشاءاللہ انگلی کا بیان آگے کروں گا، کیا کی مبارک انگلی کتنی خوبصورت تھی، اس کا ناخن کتنا خوبصورت تھا، پھر انگلی میں طاقت کتنی تھی، تو آپ سے ہماری طرح ہمارا چاچا بات یہ ہے بس لگی وقت دے ہی لکھن کن تو اسماؤ شریر کلنے امن لہل مفید وہ آنا تھی ظلم دل اشارے و کن تو اسماؤ شریر دل کمرے امام الش و آنا تھی ظلم دل اشارے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے آئے قدرت میں میری جان ہے، میں شکمے مادر میں لوہے محفوظ پر چلنے کی قلم کی آواز سنا کرتا تھا، اور اسی طرح اے میرے چچا میں ابھی ضرورت نشیمہ میں تھا تو میں وہاں چاند کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کی آواز سنا کرتا تھا، سبحان بھائی بھائی تو سوری تصویر ہے، جب آتا نے کہا نا چچا ایک روایت میں رکھا دو چچا میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے کہ کہیں بچہ چار پائی سے گرنا پڑے، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے چاند کو دیکھا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا، میں جتنے حکم کہتا چاند اسی طرح جھک جاتا، میں جتنا ہاں کا اشارہ کہتا چاند اس طرح جھک جاتا، ہر تو بات کہتے ہیں ضروری ہے، عجیب بات ہے آتا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، تو آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا یہ کیا عجیب بات، یہ تو ہے چارپائی کی بات، میں ماں کے والدہ مالدہ کے پیٹ میں ہوتا تھا تو میں دوہ مفید پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا، ارے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنے، کیا یہاں سے ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتے، ارے پیٹ میں ہو تو کہاں لوہے محفوظ اور کہاں قلم چلنے کی آواز، وہ لوہے محفوظ پیٹ میں سنے تو کیا قبر میں امتیوں کا درود و سلام نہیں سنے گا، وہ محفوظ جو جنت میں جائے تو بلال کے مکے میں چلتے ہوئے قدموں کی آواز جنت میں سنے، دیکھیے معراج کی رات آقا کریم جنت میں گئے اور بلال مکہ میں چل رہے تھے تو کہاں جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر جو ہے سیدھا تم کہاں سے آگے جنت میرے آقا وہاں، اور کتنی سال کا فاصلہ کل تک 80-100 سال آدمی چلتا رہے، 8,000 سال آدمی چلتا رہے تو اتنا فاصلہ جتنا طے کرے اتنی دور میرے آقا، اور بلال چلے مکہ میں اور میرے آقا کے کان مکے میں چلنے والے بلال کے جوتوں کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنے، انی اسماء خط میں آگے کا یا بلال اے بلال میں تیرے جوتے کے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، تو یار غور و فکر کیجیے، یہ بخاری کی اور صحیح حدیث ہے کہ جو آقا ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر بلال کے جوتے کے چلنے کی آواز سنتا ہے وہ آقا اس مدینے میں بیٹھ کر یہ مدینہ کئی مدینہ پھر مدینے کی سری میں بیٹھ کر کیا ہمارا درود و سلام نہیں سن سکیں گے؟ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کیسے بخار ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور و نزدیک سے سنتے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی علی ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون انی اسمع اطیق السماء و ما تلام انت تطیق و ما فیها موضع شبر الا و علیہ ملک ساجد. مسند امام احمد. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, میں اس وقت آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور آسمان کے اس طرح کرنے میں کوئی برائی نہیں, کیونکہ اس پر ایک بارش بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں. ارے ساری دنیا سنے سبحان اللہ, جو ساری دنیا کے کان لگ کر بھی نہ سنے میرے آقا کے اکیلے وہ کان سنیں, جو ساری دنیا کی آنکھیں لگ کر بھی نہ دیکھیں اکٹھی ہو کر بھی نہ دیکھیں تو میرے آقا کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں. انشاءاللہ آنکھوں کے بہت زیادہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی بیان کروں گا میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کان وارتوں کا حسن و جمال تھا اور ان کی سماعت تھی. سبحان اب دیکھیے چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رضی حاشبت کے لاکھوں سلام. گوش بارے کے بعد آپ کے چہرے انور کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سرکار کی دونوں ابروؤں کے درمیان نہایت ہی خوبصورت رگ تھی جو نوازی جلال کے وقت ادھر آتی اور جب خوش ہوتے تو وہ نیچے ہو جاتی. اہل امام اہل محبت نے مذکورہ شعر میں اسی مقدس رنگ پر سلام عرض کیا ہے کہ آقا کریم والی سرم کی وہ جو یعنی وہ رگ تھی, جب آپ کبھی بھی غصے میں آتے تو وہ رگ ظاہر ہو جاتی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا, آپ ڈر جاتے. پھر اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رگ کی طرف بھی حضرت امام علیہ سنت نے جو ہے وہ اس کے رگ ہاشمیت کہہ کر سبحان سلام بھیجا. پھر آپ کا ماتھا وار کا جس کے ماتھے شفاعت کا پھیرا رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پیشانی مبارکہ سبحان اللہ کیا چمکدار تھی, کیسے نور چمکتا تھا. تو پیشانی مبارکہ سے انشاءاللہ آپ کے حسن و جمال کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. دعا کیجئے اللہ جل مجدور کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کی نعتیں پڑھنے سننے آپ کی تعریف کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھ کر قرآن سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو پورے قرآن میں کوئی بنا مانا بادشاہ مثلوں کو نہیں ملی, ارے اسی قرآن میں بار پھل نہ کا اللہ رحمت للعالمین دی ہے. اسی قرآن پاک میں یعنی برتحاد الین بھی ہے اور اسی قرآن پاک میں کا چاطم جندہ ہے نور بھی ہے اور اسی قرآن پاک میں وقت از روح ہو وقت وقت روح ہو وقت سب روح ہو بکرا تمبا اصیلا بھی ہے. دعا کریں کہ اللہ جل مجدور کریم ہمیں یہ سارے کے سارے آیتیں پڑھنے اور ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین ایک انشاءاللہ ناشر ہوگی, کاکا جی سرکار موجود ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ